بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفظات فلندريمت janë vetëm për Zotin tonë Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falenderojmë, prej ti falendim kërkojmë, dërsa salavatet dhe selamat më të plota mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, mbi shokët e tij besnik dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kjo është ligjërata e parë pas muajit të Ramazanit, ku u ndalëm me disa prej jetëshkrimeve dhe biografive të disa prej dietarëve të parë të muslimanëve. Ato ishin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo gjenerata e tretë, të cilët janë takuar me tabin. Ne do të vazhdojmë me lejen e Zotit të Barë Kevetarën në zinxhirin të cilin e kemi filluar para Ramazanit, në fakt para kësaj e cila ndodhi prej izolimit. Ligjërata e fundit që e kemi mbajtur këtu rreth emrave dhe cilësive të Zotit të Barë Kevetarë ka qenë emri i Allahu Gjellë Gjellaluhu El Mutekebbir. Nërsa neve pasaj kemi vazhduhe edhe me disa prej emrave, në mënë veçma duke i bojnë qizimin e tëre. E sot do të vazhduhe me lejnë Allahu të bare kjo e talë me një emër të ri, fakt të ri për këtë vark, i njohur për besimtarët, i përmendur në Kur'an dhe manifestohet për dit të kënjërësit. Aja është emri Allahu Gjellë Gjellaluhu El Rezak, apo emri Allahu të bare kjo e tala Ar-Razik, që i bije furnizuesi, a i cili u sjell furnizim dhe çdo sa që u nevojitet njerëzve. Para se të vazhdojmë, çka do të thonë Rezak, cilat janë porositë e këtij emri, si është përmendur në Kur'an, e kështu me radhë do ta tërhesim një vi theksuese mbi nevojën e ndryshimit nga ajo e cila përfitoi. Dhe konkretisht nga emrat e Zotit të Barë Kjo e Tala. Të ndëruar dhe zër, ne edhim se njëriju për nga natyra e ti është qenje e cila evolon, ndryshon. Ando shiko gjdo sen të kënjëriju, sin nga fiziku i ti, trupi i ti, do më dhonë, mendja e ti gjithmonë ndryshon. Do më kër i ke pas 10 vjetë, dunjane ke perceptru ndryshe, sot e këshirë ndryshe. Kër i ke pas 15 vjetë, lojën e ke perceptu ndryshe, sot lojën e percepton ndryshe. Von, ajo që ka ti e ke pa prej dunjas, kër i ke pas 10 vjetë, nuk e shes sot. Dhe kjo është ndryshim. Kër ti bash 50, ndryshe të ta shohësh. Andhe Allahu te bareke ve teala këta e përmenin Kur'an, se pejgamber Zoti Onë Gjellë Gjellalu i dërgon zakonshëm pas 40 viteve. Dhe kjo është ajo ndryshushmëria e njëriju. Ne ju do flasim me lejnë e Zoti te bareke ve teala, që kanë thonë djetarët në varkë dveçan, ndryshushmëria e njëriut dhe orvatja e njëriut të në kohën që të plotësohet. Por se këtu kur jemi të ligjeratën dhe zërë, ne vejshojmë njerëzit se edhe ata që ka dëgjojnë ligjeratën, për ata që ka dëgjojnë, edhe ata që ka ledzojnë, mundohë me ledzu libra, edhe ata që ka nuk ledzojnë, e shojmë një vi e cila është e rrezikshme dhe ajo është ndjenja se s'ki nevojë diçka që ka me ndryshuar. Sidomos kur njeriu për shembull mundohet me bë disa prej adhurimeve. E gjejmë për shembull njeriu kur fillon dhe quajmë për shembull ne si e quajmë është udhëzue, ka filluar me fal namaz dhe sikur e marr ke një lloj statusi të pandryshueshëm, është i udhëzuar. Domthon sikur reflekton tru tot çka më ky, si duhet kur gjë më ndryshu, nuk i ndruhet këtij asnjësen me modifikue njëtën e tina. Atë për çka është ilmi vëllazër? Për çka na duhet dija? Andaj besimtari duhet më kanë shumë i syqel në këtë aspekt. Neve përmendëm tefsira atje, kujti kujtoho, do të vazhdojnë amelejnë e Zotit e Barë Kjo e Tanë Ligjerata, se jemi para ndryshimit të kiblës. Dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu në Kur'an dhe zër, nuk ka ndë një urdhër, nuk ka ndë një urdhër, ta mere, do më dhonë, me studimin e ulemave, nuk ka ndë një urdhër, që pes herja ka zbit, pes ajete, për një punë, mrena një kontekst dy faqe, sikur puna e ndryshueshmërisë së kiblës. Domthonë nuk ka najet që Allahu Xhelel Xhelalu i drejtohet pejgamberit tonë alayhis salam dhe kujna dhe sahabeve. Domthonë që pas herë, për mëna kohë shkurt, i thot, bandeni këta, pas herë sikur çështja e ndryshueshmërisë së kiblës. Pse ndodh kjo vëllazër? E sa mund të para mendu për shembull, marr kështu. A mund të para mendu ti? Domthon, tankohen në periudhë gjatë janë fal musliman ka Kutsi. Dhe pastaj jepon alamete, shenja se do ndron kibla kaçapja. Ndërsa nefset e njerëzve sa trane pranojnë ndryshimin, provoje. Provoje. Apo provoje ti për shembull një çasje më ndrua. Njeriu kumgul në vetën. Andaj që ka Allahu Gjelle Gjellalu lezojnë surën Bakara, do të vim në vete, surja al-Bakara, ku Allahu Gjelle Gjellalu pas ajete i ka zbrit. Ta shojmë i ti kokën tane që e qonë që ka qilë jo Muhammed për me e ndru kiblën. Pasaj dhëtë Allahu Gjelle Ola kena me ta ndru kiblën. Pasaj dhëtë sahabëve ndru me kiblën. Pasaj dhëtë sahabëve prapë kena me e ndru kiblën. Pas ajete, surën Bakara. Pse gjithë kjo? Sepse Allahu Gjelle Gjellalu kër e ndryshoj kiblën vlezër, kishin ndru plot musliman jetë të ufalë ka qetra kible. A dhe kjo ishe madhe për njerëzit. Andaj jahudit e shfridzun këta dhe thënë, qka u bo me musliman? Her kible në këne, her ane. Andaj këshire kjo këtë doze tutmës, njerëzit pse ju druën ndryshimit? Sepse thot kanë me më thonë njerëzit si e stabil. Mi po mbale me vlezër, edhe druni nuk ndryshon, edhe guri nuk ndryshon. Mi po janë lëvdata, e vetë mja qene që nuk ndryshon është Zoti Gjele Gjelalu. Është i pa fillim dhe pa mbarim. Ti pisë se ke lindje të ndryshue. Dhe deri mund kime ndryshue. Dalimi cili është me ndryshu ka pozitivja. Dalimi është me ndryshue nga pozitivja. Andaj, kur jemi këtu të emra, dhe zërë. Por që jemi, neve kur emsojmë në emër të Zoti Gjele Gjelalu, këtu të me reflektue. Andaj, shka ta për nga mberi alej salatu selam. Allahu i ka 99 emra. 99 emra. Që i ka zbrit në tokë. Që ja kanë su robëve. Allah ka ma shumë. Kush i mëson ato, hinë gjenet. Qka tha i bënkaj me gjëzije? Me pajtimi në ketë muslimane nuk është për sëllim i mësue harfët. Nuk është me diti Allah, Rahman, Rahim, Gafur, Rezak, Wahab, Fettah, Gafur, El Mu'min, El Muhejmin, El Gjebbar. To i mëson edhe fëmija dhe zërë. Mirë po për nga mësa më është për fletë dishka tjetër. Hinë gjennet kush i mësën këtë emra. Cilë, qka tha i bënkaj me ljuzije, kush jeton me këtë emra. Së mund është ti të më thonë me edit një harf të emrë Zoti Gjele Gjelalu dhe me këta me hinë gjennet, nëse mësën edhe fëmija ata. Por së është përshëllim, reflektimi, manifestu ata një jetën tane. Andë dhe zërë, mësimi e emrave Zoti Gjele Gjelalu duhet besimtarë me ndryshua. Kur e din se Allahu është mutekebbir, që ai vetës, vetë, dhe më thonë, ja ka përmend emrin e mbajt mës me të madhë. Ti në mënyrë automatikë është me kuptu se kibri nuk ka petka jote. Mu majt në të madhë, nuk ka të shajote. Dhe shka tha për nga mirë a.s. ka thënë Allahu Gjeli Gjelalu, petka ime është mu majt në të madhë. Kush provon me vesh e shkoqi. A më në parëm duhe zë. Kjo toni për nga mirë a.s. që e trasmeton nga Zoti. Mu majt me të madhë është petka ime, thotë Allahu Gjelluale. Bani e majt i dikush, provon më vesh, mu majt me të madhë. E këputi, e grisi. Dhe shiko dhe zërë historien. A ka dëni mu të ketë birë që Allahu nuk e ka shkatruhe. Mere, shiko sot në gjarë e dunjave dhe shkandodhe. Njerës pasanik të mdoj, kapitalistat mdoj, kanë hip mbi qafën e njerëzve. Mundohen me i me i rëbru njerëzit. Por Zoti unë Gjelle Gjelalu në Kur'an e ka përmenë se univerzin e dirigjonaj Gjelle Gjelalu. Dhe nuk le mu të ketë birë në tokë. Qoftë dhe nëse ja qënë një tjetër me një madhë, vetëm se me e mposhtë ata. E ku më besimtarë, dhe zërë. Andaj, mësimi e emrave, të cilësive të Zotit Gjeli Gjelaluhu, duhet besimtarën që kur të mësën, që këtë emre pas ka Allah, qka duhet unë me punu me këta, me jetu me këta. Emri radhe, dhe zërë, është emri Rezak. Dhe emri në funi që e kemi mbajt neve, ka qenë dhe Wahab, dhuruesi. Dhe këto kanë ndërlidhi njëra me tjetërën. Dhe para ti e kemi mbajt emrin, emri Allahu Gjeli Gjelalu, Razik. Ha? E më falli, El Khaliq, krijuesi. Dhe këto kanë ndërlidhi njëra me tjetërën. Mes krijimit dhe furnizimit kanë shumë lidhje. Andaj Allahu Gjeli Gjelalu me rizkun dhe me krijimin është argumentu mbi robrit se meriton të adhurohet. Pra Allahu kër e ka lip të uhidin u luhije që Allahu meriton më adhuru, qka u ka përmejnë robve? Rizkun. Kush u qënë rizk? Zoti, atër adhurone. Kush u ka kriju? Zoti, atër adhurone. Andaj shko këtu janë të ndërlidhura njëra me tjetërën. Andaj sot do të flasim për emrin e Zoti Gjeli Gjelaluhu Ar-Razik. Çka rrezik dhe çka i bie për Allahun Gjellewala? Rrezak. dhe përmendëm në çdo ligjërat emrat e Zotit duhet muruj që shkanë zbrit në Kur'an. Na mujna sa për me parafru me donë furnizusi, o e ka emrin Rëzak. Nëse emri Rizk i ka ma anate veta që furnizusi nuk t'jep, emri furnizus nuk aludon në ato, a emri Rëzak aludon ato. Por që më të da përmenim i neve se njerëz e përshimu shpesh e përzin e ka punu me djevës, sinonimi halale, që jo gabim, apo e ka fitu me dorën e vetë. Mundet njëri me fitu me dorën e vetë dhe më konë haram, apo me fitu me dorën e vetë, glodhët, edhe në fund është haram. Andaj të dashodhin se këtë në risk këto qartësohen. Fillimisht, risk, kanë dhënë dietarët e gjuhës, është çdo sen çka njeriu përfiton prej tij. Çdo sen çka njeriu ka dobi pini sendit, qof halal, qof haram, arat i thënë risk. I thënë rëzak al khalq, rëzkan vë rizkan. I thënë, në mënë rëzak al khalq, e ka furnizue krijesën me rëzk edhe rizk. Rëzk është paskajorja, ndërsa rizk është emri. Kjo është, në mënë, në aspektin e gjuhës. Në mënë aspektin gjuhësor, që i bje rizk, gjdo sen që ka e përdor njëri. Kjo është, në duhet se, vazhdimisht pasaj, në bikta e kupton. Gjdo sen që ka e përdor njëri, o rizk, çka knaqet me ta, përfiton prej ti, e kam pronën e vetë, o rizk. Pastaj halal e haram vjen shëriati e kalzon. Mirë po kjo është në aspektin e rizku. Në Kur'an vjen emri Allahu Gjeli Gjelaluhu Razik, edhe vjen Rezak. Rezak dhe më në është forma e fryer e emrit Razik. Forma e fryer. Dhe ne e përmendëm, i bën Kajim e Gjozi e përmendi, se forma e fryer, shka i thonë, sigatul mubalaka. Nuk është për qëllim me e mush shprast. Jo, jo. O është për qëllim se Allahu Gjela është i cilësuar me ta. Shemë, kur thejmë rizk, razik, rëzak, kjo e fundit është ma shumë se sa e para. E pse i thujnë e fryër, së është ma shumë. Dërsa të njerëzit ka mundësi mësë më konë reale. Ka arë në Kur'an, në shurën e dherjet, thëtë Allahu të bare kjo e tala, inë Allahe hua rëzaku dhulkuet il metin. Vërtet Allahu është rëzak. Ka dhënë djetarët, shumë furnizuës, dhulkuët il metin, i cili është për plot fuqi i pathyshëm. Për plot fuqi i pathyshëm. Ndërsa ka arë, shpesha në Kur'an, ha, vjen, shiko. Dhe kjo ka ludimin e vetë, përse koha nuk primtoni me shpiku të gjitha. Ka arë në Kur'an, shpesh, Wallahu khairur razikim. Emri Allahut razik, ka arë në formën, sikur, do mënë, e përmen në ato shoqërusit, apo më i miri furnizues, më i miri furnizues. A do shpesh ka arë në Kur'an, Warzuqna wa ente khairu raziqin. Na furnizo, o Zot, sepse ti je më i miri furnizues. Nuk e ka përmen sikur edhe tjertë furnizojnë me lejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu, por aj në fund këthejet gjithë shkate Allahu të bareke wa ta'ala. Thetë Allahu Gjellë Valen Surën El Gjumua, Wallahu khairu raziqin. Allahu mësë mirti furnizon. Allahu mësë mirti furnizon. Kjo është në mënë në aspektin gjusor dhe që ka arë në Kur'an. Qka i vje për Zotin detalisht, të do të shohën. Thad Ibn Gjeriri, Rëzak khalqahu al mutakaffilu bi akuatihim. Rëzak për krijesat do më than, a i cilu asiguran akuatahum. Akuat, ne i thomi për shemë kafshat. Dhe nga kjo është marë. Edhe do ta shohim neve te një emër tjetër që kanë vënë i Zotit, emrin e ka një prej emrave të Allahut xhelal është El-Muqit. El-Muqit. Këto mund El-Muqit është i ngjajshëm me Rrezak. Mirë po është për qëllim ajo çka ha njeriu. Allahu ja siguron njeriu kut i thonë, aquat. Domthon çdo send çka njeriu t'i amat trupin, i thonë na i thonë kafshat. Domthon është për qëllim ajo çka është domos për me hangër, për me mujt me jetuar. Thotë Ibn Xheriri, Rrezak është a i cilu asiguron robëve të vetë, krijesave të veta, kanë kafshatat. Por këtu nuk e ka për qëllim, në mënë, këtë sinonim kafshatat. Shka ja uma fuqien. Shdo sen, shka ja uma njerëzve fuqien, Allah u asiguron. Mirë por risko është më i gjanë. Risko është më i gjanë. Gjithashtu, thëtë Khattabi, Rëzak apo Razik është a i cili u asiguron gjdo nefësit të kryuar dhe gjdo krijeset që e ka kryu Zotë i unë të bare kjo e tjala, ha, atë që ka e mbanë në kom. Nisen kërë ka kryu Zoti, me gjithë kryimin ja ka siguru edhe që ka e mbanë gjallë ata. prisa e kanë nxjerrë në pah derisa t'ia merr shpirtin. Pavarësisht ç'është njeri, a është gjallës si kafshët e kështu me radhë. Kjo është ajo në aspektin që ka ardhur kuptimit Allahu te bareke ve teala Ar-Razzaq. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni në Nunien e tina, gjithashtu për emrave të Allahu xhallahu ala është Ar-Razzaq, dhe rrezku për Allahun është dy lloje. Rrezku për Allahun çka vjen është dy lloje. Rizkun ala jedi abdihi wa rasuli në uani ejdan dhani ma'rufani. Thot rizku dhe i bënkaj me gjëzija, ju e dini, është dhe mon i zoti detalit, din detalin e detalit me e shpjegua. Thot rizk për Allahun, qka i bje? Diloje. I pari loj është diloje prap. Në janë dilojet kryesore, pasaj njën i loj është diloje. Rizku i par është ndorën e pengamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në Allahu i qënë ropë, a i furnizon po, si furnizon? Në përmjet të rejve, në përmjet tokës, në përmjet ujit, dhe ja u dërgon. Apo, risku i parë, dhe shiko ka fillu me këta, dhe pësë është maj pakti, në po me këta ka fillu për shkak vlerës, ka dhe në risk e cilin e qonë në përmjet pingamberi që vëllë e qëllë. Risku i kulubi, el ilmu vel imani. Risku i parë, edhe pësë kjo nuk e i pari, në kuptimin e rënditjes në univers, por është maj vlefshmi. Ka dhënë rizku i zemrave me ilm dhe iman. A dhe shikov dhe zër e ka fut në rizk ilmin dhe imanin. Këta e merë në përmjet për nga meri tonë sallallahu alai sallam. Në shka mundësi këtë rizk me e morë post në përmjet për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Rizku lë muaddu li hadihi lë ebdani. Ka dhënë dhe një rizk i lojt par është rizk i cili e mba në trupin. Mirë po, qëfar është? Ka dhënë, hadha huë rizku lë halalu wa rabbuna razzaquhu wal fadlu lil mannani. Provon me një fjalë, çike risk i llojit par, i cili o dy llojsh, o është vetëm për besimtarët. Kët risk s'e marr kurkush tjetër. Edhe pse emri Allahut Razzaq është gjithë përfshirës, s'mund të më përjashtoj diçka pikërisave. Domthon besimtari prej Allahut i merr dy risku. Riskun e imanit dhe riskun e halalit. Riskun e imanit dhe riskun e halalit. Pastaj thotë wa thani sawqu al-qut lil-a'da'i fi tilka al-majari sawqihi biwizani hadha yakunu min al-halali kama yakunu min al-harami kilahuma rizqani wallahu raziquhu bihadhihi al-i'tibari wa laysa bil-itlaqi dun bayani. Fadiban qaim al-juziyya dhe lloji dyt e rrezkut është rrezku i trupave i krijesave. Thot ky herë është pi halalit e është pi haramit. Dhe kjo është me dhebja e lisonetit. Mendimi, besimi, bindja e lisonetit dhe gjematit, shokët për nga mberi sallës e lëm, sahabëve, domon, tabinve, dhe tabi tabinve cilë është, se risku është edhe halal edhe haram. Domon, kur njani për shemull, fiton për haramit, edhe e haqata. E lisonetit dhëtë, risk e ka pas. Se ka plëth filozofa, si Mu'tazilit, e disa prej Sharive, e shumë prej atër të ndikuara për këtyre domthon kelameve thonë risku nuk është pas pej halalit. Ndërsa e lisonet do të jodh është pej haramit. Se çka e përdor njeriu është risk. Pastaj ligji pika e ka marr, rruga pa e ka marr e ndon halal dhe haram. Andaj na e përshimë do ta përmendim. Shumë shikojnë vëzë njerëzit, andaj në këtë aspekt risku, na do të përmendim të mësimet. Njerëzit kanë devijime të shumta, madje të musliman fatkeqësisht. Shumë një prej shprehjeve shumë të gabuara. Kjo është, domthonë, për shpreh, domthonë komplet mbrapsht. Keni pa njerëz thonë, çka me djersë o halal? Ai dëgjoni njerëz me djersën e vetë ka fitu. Po më në mend vëzë, si kriminalat, si zullumqart, si haram gjit, si zinaqart, si këngëtar, a e fitojnë me djersë? Bileti me pat këngëtarin që djersitet, edhe ti në halal nuk djersitet çaj. Hajduti vëzë, ai dalin djersë. Kputët ai. Kriminelat s'flenë rahat prej cikletit, për shembull, zullumit, çka e bojnë. Mirë, po kjo e bën halal ata? Jo. Andaj shikoj një shejtani me një shprehje demek, me djersën e vetë ka fitu. Jo, jo. Ti mundesh me u mbulu në djersë, edhe këtë haramije. Këtë haramije. Andaj thotë Ibn Qayyim el-Juzeyni, risku o dilloj, risku besimtarve, halal, i cili është edhe imani, dhe risku tjetër që ka e morin këtë krijesat. Ki nuk ka këtë për halalit. Ma di shumit sa njerëz dhe morin haram. Shme e kuptu këta vëzër. I bën kaj me gjëzije në libra tjera, ka shpjegime. Thot, për shembol, shme e kuptu risk për Allahit, akni haram. Do më dhoni bije, edhe ta qonë risk, ti e merë pje haramit dhe në fund logaritesh. Që me kuptu këta? Kjo dhe zëmere shumë shembuj. I më nga i me gjithje për men. Për shembuj, ti dhue e vladve tu. E vladve tu. Në ora, filan orën, në filan dhomën, vini dhe ja udaj, për shembuj, filan pasurinë dhe filan mjetin. Apo? Dhe nëse më vjenin qëtër në vend, apo më vanoni, ha, ju ndëshkoj. Për një tinë sen, që ka me të dhonë. Apo? Dhe vinë njani edhe e merë në kone vetë. Po të mere, halal e ki. Jam i knasë me këtë marje. Vjen tjetëri dhe e merë vetë. Ose për para, ose për masë. Njëjtën e ka morë. Pse i quhet haram? Njëjtën pare e ka morë. Sepse se ka të ndëgju, prindin. E njëjta vëzër shembulli më i lartë si Allahu Xhelalu Xhelalu. A dhe për shembull, Allahu Xhelalu ju thot njerëzve, këtu e keni rrezikun, tokë rrezikun. Ama mos shko me mor pika, pika s'duhet. Po duhesh me mor pika, shka than Allahu Xhelalu në Kur'an, wa tul buyutam min abwabiha. Në shtëpi hinë nëpër dyrtë vetë. Arabt, arabt kanë pas lloj-lloj perceptime. Për perceptimeve të gabuara çka ka pas? Për shembull, edhe ne kemi përmend këto shka kanë thujt baksuz apo pesimizëm. Janë rujt, maca zez, plumbi zi, qeni zi. Edhe si ka shku rrugës, apo edhe ka mendu se ka me ndodh keq diçka. Ka thonë si t'hi ka dera, dera shpijës, ndodh keq. Ka thonë pi hi pi pijamit. Kanë Kur'an e ka përmenë Allahu Xhelalu, surën Bekara. Kanë hi pijamit, pi tavanit. Me shprejë se mos t'i ndodhë dhe një keqe. Allahu Xhelalu ka thonë, vëtul e buabe, vëtul bujute min e buabeja. Hini shpi ka dera. Se t'keqen e t'mirën, kush e ka ndorë? Është Allahu Xhelalu ala. Andaj zot risku në perceptimin e lisonetit është pi halalit dhe është pi haramit. Rrugët e marrjes e përcaktojnë halalin dhe haramin. Atë hangmën dhe pasurinë ata e çon Allahu te bareke ve teala. Andaj zot Ibn Qayyim al-Juzeyyë edhe halalin edhe haramin e çon Allahu xhelal xhelal. Ndërsa rruga ka këtë e kimor, çikur tham, me thon dikush, hajde në filan kohën. Çeket kota ja. Jashtë aksaj kohë, se ki Allah. Njitin sen. Mirë po ti përshkak, se ke dëgjuë kohën qka i ka dasht, ti e ke morë për halal, ndërsa ai cili nuk e respekton, nuk i quët prej halal. Gjithashtu vëllezër, në përmeni dhe shumë definicionet, e të rasilët dhe mëllon, rreth kësajnë, a thot i nul e thiri, rëzak, është ai cili ua kryon kryesave në formatin qka e ka kryuë kryesën edhe riskun. Shumë Allahu Xhelalu ka kriju njëriun dhe kafshatin ja ka siguru të përstatshme. Balenës e ka siguru të përstatshme. Lopës e ka siguru përstatshme. Devës përstatshme. Pas e ka than wa awsalaha ilayhim. Dhe këtu e ka një shtes që ka përmeni e thiri. Thot dhe u aqon atyre. U aqon atyre. Dhe kjo përfshinit e imri Allahu Xhelalu rëzak. Qka është kjo shtes? është shumë interesante. A thot wa awsalahum ilayhim. Dhe ja u qon. Që ndodh, për shembull, mund të mendoj në dyqan apo në fabrikë mi prodhua ato gjëra që do të mi prodhua dhe kur i bart në kamion për mi porcell, mund ta shoferi me tivanu apo fabrika do të na i kemi zhlu. Ai që ta ka vanu është ky postieri. E Allahu xhelalu ala me vetë rrezak nuk e ka siguruar vetë krijimin, por edhe me të ardhmën. Me të ardhmën sigurt. Andaj pejgamberi alayhi salatu sallam e ka përmendur se njeriu nuk vdes pa e morë këtë riskun. Në mësë Allahu Xhelalu ala nuk jam merë njëri ju të shpirtin deri sa t'ja qoje këtë riskun. Andaj në hadithin e krimi të foshnjës në barkun e nanës, për nga mbiri së sëllëm e ka përmen së Allahu Xhelalu ala e që një melaqë e cila e vetë. O Zot, i lumëtur apo i mjeruar riskun e gjelin. Shiko, riskun e gjelin. Pa tjetër me angër riskun. Njërë njës prapë frikohon dhe zërë. Në ka me pas kriza, ka me pas e kështu me ra. Nga se njerëzit nuk i definojnë gjërat me iman. Andaj do t'i më lethiri, ua kryon riskun dhe ja qon. Unë ja bje me e marë. Dhe kjo nuk vjen ndesh vëzër me ka. Me fitimin. Qështë da parmejme neve nga pësimin. Kjo nuk vjen ndesh që me sebep njërët kjo pun. Nuk vjen ndesh. Allahu Xhelalu e cakton edhe sebepin, edhe riskun dhe cinin kam e talan. Kjo është shkurtimisht rreth domethënies së emrit Allahu te bareke ve teala Ar-Razzaq. Domthon emrat e Allahu xhelalu Ar-Razzaq, Ar-Razzaq sillen rreth kësaj. Sa i përket mësimeve, dhe kjo është pjesa ndoshta edhe më e rëndësishme për neve, ka shumë mësime vëllazër, që neve duhet të nxjerrim nga emri Allahu Xhelaluhu Ar-Razzaq. Mësimi i parë, ka thënë dietarët, të bindet robi se i vetmi i pashok i cili furnizon është Allahu Xhelaluhu. Domthonë besimtarët duhet të pas bindje vëllazër, se gjithçka që ka furnizohet me ta, prej ushqimeve, dhe pijeve, dhe shijeve, dhe veshjeve, dhe knacive, gjithë shka vjen furnizim prej Allahu Gjeli Gjelalu. Rrugët janë sebejpe, rrugët janë sebejpe, nërsa ajë cile ka dërgu furnizimin është Allahu Gjeli Gjelalu. Dhe këta për këta kohë shumë ajetet dhe përmeni disa për e tërë. Thetë Allahu Gjeli Gjelalu në surë Fatir, ajeti 3, ja e juhen nasu. Dhe shikovat të kjo ajet ku e përmeni Allahu rizkun, se vjen veç për Allahot, nuk thot ojtë se të keni besuar. Sepse është edhe ai i cili nuk ka besimtar dhe ai merr riskun për Allahu xhelalu ala. Që përmendëm te emri Allahu Ar-Rahman. Çka tha më Ar-Rahman? Se është ai i cili ua përcjell rahmetin edhe pa besimtarëve. Dorse në ahiret ua pengon. Sikur ti përcjell të rahmetin në ahiret dhe zot, pa besimtarët do të hinë në xhennet. Dorse në këtë dunjë argumenti i përcjell rahmetin, cila është frymarrja e lirë. Marrja e riskut. Sikur rahmeti të këputej në këtë dunjaj, dhe të këputej për i rëskut. Për Allahu Gjellala ku jep me hangër, që të përmejnë e hadithet e pengamberit a.s. se si Allahu Gjellala me gjithë se njërës të shajnë ata, Gjellala, prapi i furnizon. Adhe shikos shkatat Allahu Gjellala në këtë ajet. O ju njërës, udhkuru ni'met Allahi aleikum. O ju njërës, kur kujtone të mirën Allahu nda juve, të mirën Allahu nda juve, helmin khalikin, gajru Allahi jerzuku kum mine semai wal ard. A dini ju dhe një krijuës, dhe përmenda lidhshmëria mes krijimit dhe furnizimit o shumë madhe. A dhe ka ndonë djetart shkurt rizku qka ka kriju e furnizon Allah u gjitha kore ka përcaktu qta ka me kriju filimi dhe mbarimin ja ka bo me hangër. Ala pa dal, ala pa dal ti në eksistencë e kejtë siguruar dhe rinë fun haja dhe pije. Thotë Allahu Gjellola, a dini ju dhe një krijuës tjetër jashtë Allahu që ju furnizon nga qielli dhe toka? Dhe kjo formë kur anorë dhe zërë është shumë madhe. Kur thotë Allahu Gjellola, a dini ju, më shka. Kjo është forma, i themi neve në gjuhën, e shëriat istifhamie, pyjet, në formën mohuse. Më më shimë kur themi neve, a ka zotë tjetër përveç Allahit? Nëse në ti vetë njerëzit, a ka zot, ose kur thot Allahu, a ka zot tjetër përveç Allahut, a i sa tu vetë? Po do të shka, nuk ka, nuk ka, pyetja e cila përgjigja dihet, pyetja e përgjigja dihet, la ilaha illa hua, s'ka zot që meriton të adhurohet përveç ati. E cila lidhja me sadurimi dhe riskut, sa aj që ka të furnizon, dush me adhurohet. Aj që ka të furnizon, dush me adhurohet. Fe enna tu fekun, thot Allahu gjelluar në këta jetë, si keni mundësi mu zbraps për kësajna? Si ka mundësi njëri ju, subhanallah, e ha bukën e Zotit? E ka kriju Zotit, hitë sukanaj. Andaj, mundësit janë cilat dhe zërë? Cilat janë mundësit? Që i ka përmendë Allahu Gjellë në Kur'an, surën Tur. Që i thot që i khulisam dhe mije, në surën Tur, Allahu Gjellë Gjellaluhu i ka mposh të gjithë ata të zëtë dojnë me diskutu Kur'an në formë logike. Gjeni po, disa njështë dojnë, a mu në shumë me vërtetu Kur'an i logikisht? To që i khulisam dhe mije, lezoj surën Tur. Lezoj surën Tur. Allahu Gjellë, qka të datje? Thot, em khuliku min gajri shejin, em humul khalikun. Em khalaku sëmati, ardh bella ju kinun. Thot Allahu Gjellë, e kanë kriju njërzit vetë vetën? Ha? Mere, to, tje e ke kriju vetën? Jo, baba jatë? Jo. Babën tanë? E ka kriju dikush? Po e ka kriju. O kid, andetë të shekhu sëndimi, ha dha ma'lum bit darura, që kjo dijet do mëzdo, së mund është me shmanë këta. Shumë, ti me dalë, me shkujnë të thatu së Facebook, unë e kumë kriju vetën. Qka thonë njërzit? Fshin një ma shpejtë se mare. Shumë, me thonë ti unë e kumë kriju vetën. Ose me thonë, më ka kriju baba jem. Baba jem ka kriju. Baba jot dërë thotë unë së kumë kriju. Baba jot thotë unë së kumë kriju. A dhe dhe të Allahu Gjelluala, a janë kriju vetë që e kanë zirë vetën? Ha? Dhe qëtëra mundësi cila është, zërë? Em khuliku min gajri shein, em humul khalikun. A e ke kriju ti vetë vetën? Ha? Apo asgjëja të ka kriua? A mundët kur gjoja me të nxerë në pa? Qka mundësi? Ajo shka se egziston së mund të me nxerë? Diqka. E qka ndodha të rëvdezër? Jetë opcioni vetëm, a ajo është La ilaha illa hua. nuk ka zot i cili ka kriju përveç Allahu Gjellë Gjellal. Andë që të të Allahu të barëke vëtë ala, fa enna të fekun, si muni që saj mi hik ju, si muni ju që saj mi hik, që ju ka kriju zoti, së muni mi hik, andaj bindju një Allahu të barëke vëtë ala. Pasetet të Allahu Gjellu ala, duke përmen këta se vetëm Allahu Gjellu ala furnizan, fëtë Allahu të barëke vëtë ala surë sebe, kul me jërzuku kum mine semavati wal ardi, kulillah, wa inna au ijakum le ala huden, au fi dhalalin mubin. Sebe, ajeti 24, thëtë Allahu Gjelluala, thuaj, o Muhammed, a.s. Kush ju furnizon juve, me njerëzukukum? Dhe tani, mërë definicion e lisonetit, rizku është edhe halal, edhe haram. Edhe halali, edhe harami. Allahu Gjelluala ju drejtojt njerëzve. Kush ja u me juve rizkun? Ha? Del, përshemë, mundet me dalë një, i shmendër thotë, unë e vetë punoj. Apo, këtë smurë në veç, a shka më abeti, pasaj. Ti kur del në duqan, kur del në duqan, në nuk e ratë të folë për ti që del në tezë këtane, apo del me punue. Në ratë të folë kështë e ka kryu materin shka ti e ha. Kjo me meselja. Nuk o që ti del banë të rekti e shatë një madhe blinë një madhe. Kjo amë, ma vetë që ti duush me ka përcije. Meselja kështë e kryon qatë materje, shka ti e ke ndirë në tezë. Që ti o ma vetë i kitë. Andhe dhe Allahu Gjellola, kul me njerëzuku kum, mire semavati o ardhë. Thuaj kush ju furnizon prej qijeve dhe tokës. Kush e zbret qijun? Kush e nxjerr prej tokës? Pse farën ti e nxjerr ajo bin? Kush e mbin ata? Vet bin ajo? Nxjerrën mermer? Nxjerrën mermer, gjuje dhe farë, qërë që ka bëha? Andaj Allahu Gjellola, kush ju furnizon juve prej qijeve dhe tokës? Kulillah. Thuaj Allahu Gjellola, thuaj Allahu. Thuaj. Pse Allahu Gjellola thot thuaj Allahu? Se një grupe muslimanëve thojnë po Allahu. A ata që ka stojnë, Allah thotë, thujo Allah. Ani pëse shtini në atë ato, thujo Allah. Se ata e dinë mërëndinë e tyre, së është Allah. Pas e dhe Allah u të bare kjo e tala, o inna, o ijakum, thotë Allah u gjitha, thuaj o Muhammed. Ne, ose ju, jemi në udhëzim, apo në dëvijem. Unë që janë këto? Besimtari dhe pa besimtari. Ose ki besimtari është në rrugë drejt, ose në dalal. Ka që dronë, pa besimtari, ose a është rrugë drejt, ose në dalal. Qysh dalin këtë logarinë, lezër? Kjo fe, e cila thot, Zotit nga ka kriju, nga mërë logari, ka të digjikimi, rejna është të shëmtuar, krimi është të shëmtuar, apo, të kësijet janë shëmtume. Qysh tha, Gjafer ibn Ebi Talib, kur dul para në gjashio, qka i tha? Kemi hangë qoftin, kemi bozë gjina, kemi flet me familartë tona, ha, kemi shkel doptin, kemi vra, ku kemi mujt. Dhe pasaj ka alë Muhammed a.s. i cili në ka ndalu rejnën, në ka leju halalin, në ka ndalu haramin, e ka ndalu zinajnë, e ka ndalu vrasin për hak, në ka urnu me adhuru Allahu Gjellu Ala. Qëka ta mërmenjët atyje? Andë qëka dhe Allahu Gjellu Ala? Dijan mundësi, ose Muhammed në hak, ose ju. Ska këtu shumë, edhe tje dhe na, në smunët, këpë allot ju i një gabim. Këni pati sa njerës të në krejt, krejt mirë e kalë. Po smunët këtë mirë me vasë, se unë po thamë ti se ki mirë. E që shmunët me pasë mirë, e kuptone këtë tori. Por që mështë disa njerës dalin dhe thotë, shiko, si cëli me dvetën e adhuron Zotin? Që dalin flok filozofa? Musliman me dvetën, krishtar me dvetën, jehudit me dvetën, ato të lopën me dvetën? Po smunët dhe dhe zërë, nuk mundët. Se na si musliman thojna kitë gabim e kanë. E kitë qka thotë edhe ju e kini mirë, atër përna i pranon që e ata e kanë gabim. A dhe kontradiktorë. Na musliman dhe ime veç islam e hak. Smunët kitë më kanë hak. A dhe thotë Allahu Gjelluala në këta jetë, sure sebe, ajti 24. Aji cilje ka hak, është aji cilje zbret, funizimi. Qa është ka ju e buk, aji që ka jep uj, aji që ka krijuë, aji e meriton edhe i badetën. Në dhe këtu janë prej ajetit e sati ka përmendë Allahu të bareke, vëtala. Në mësimi parë dhe të cilje është bindja, se furnizimin veç Allahu Gjelluala të abjen. Po të e merë sebejpi, që të përmendit e sebejpet, mirë pa Allahu furnizon. Wallahi mi mor 1 milion sebepe. A di sa sebepe dhe zër, kur jemi të sebepet. A di sa sebepet arabt i kanë mor me rëzumë Muhammedin s.a.s. Qka e gziston sebep njërzore kanë mor? A ma prapë Muhammedin s.a.m. ka met, ata s'kan met. A dhe kuptone e sebepe. A di sa njëri punon 24 orë, që i thamë me djerës, në këto thojzat mdoja, dhe prapë s'munët me fitue, sa fiton njani me një gish, ka e trus. Rëzk. Njani e shtipa tje pullën, du nja, i vinë në kontë me 1000 euro. Njani rritë të në ditën, në bazar, edhe në fona i nëzirë, 5 euro apo jo, ditore. E ta qish kuptohet kjo sebepi? Allah është edhe delti, delti, përshka këse unë qështu e kumë kriju këtë univers. ama ti mos mendo se riskun me punën tane e ban. Që, si dush më, më bin që këshire. Ti del tanë ditën, 10 orë punon, atje ndunja, dikush veç me të shtypme, e thot, hajde tash, cëli ka punuar? Qysh mundet kjo me dorë më konë? Qysh mundet lopa, por që mund hitë si mersebejpët edhe ha? Hitë si mersebejpët ajo, ti ja qënë lopës. Njëri ja, e me lopën, thot, ha, se ka arva këti me angër, e zdi. Ande Allahu Gjellole përmin riskun vetëm jatina, vetëm jatina. Ande kanë thonë plët prej sahabën, e përmenëm të imama, që ka thonë, mu paskon risku me men, paskon risku me men, apo budatës këshin pas pare. Ti po dhe zë përshemu sa biznesmeni, ti menejt me thamë, meni mua vetë, thu isha Allah së takon a kurma me tije. Se, zdi me folë dhe zë, zdi, kur gjo? Mirë po Allah ja ka instalu risk, ja ka instalu a i dimi bo 4-5 hapa, manovra, e ndjerë risku naj. Ti vallaj me ta dhanë, e prishkejt. Kjo zdo me thonë sa më i meqë maj. Sigur që thamë kafshë nuk ka me e meqëme. Ja instalon, se risk, do mi adhan Allahu Gjelluale. Andë kër e panë ditë për ditëve Aliun, radiallahu anë, disa njerës, dhe e panë se Aliun radiallahu anë ka qenë fukara. Dhe i thanë, si ka mundësi, disa njerës i domonë, kanë palate, kanë pare, kanë ari, njerës i ti me men. Që ka tha, Allah i ka do riskët. Si ka, Allah i tha i ka nda riskët. Dikujtja ka shti mrejnë në trum, dhe dikujtja ka dhanë të hangme. Aba, që Allahu Gjelluale Aliun me shka ka furnizu? Me ilmë, dhe zë, me ilmë. Me ilmë, ja ka dhënë Allahu Gjelluala me pa hatashëm, që ka përmenë pejgamberi alayhisallahu alaihi wasallam. E dikujt ja ka morë këta, ja ka instalu vesh njësa me nëzirë bukën, qaqë. Mi pa ajqë ka e shepë e jashtë, të subhanë dhe, ki e ka një veshje, ki ka në ditin dronë ka 50, ama risku i trunit kua? Risku i zemrës? Kua? Andaj duhet bindim, dhe zërë, se i vetëmi furnizues, në absolut, i cili i ndanë, është Allahu Gjelluala. Është Allahu të bareke wa ta'ala. Andaj pengamberi sallallahu aleyhi sallem adit që kanë ziri imam Bukhari dhe imam Muslimi, pas gjdo namazit që ka thonë të pengamberi aleyhi sallatu sallam, la ilaha illa Allahu wahdehu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa hu ala kulli shein qadir. Shikonë vëzë këtë dua. Dhe pengamberi sallallahu aleyhi sallam kër i ban dua vëzër, neve kemi përmen, sa ato dua janë me përstatëshmëri, ma ja ka një efekt dveçan. Nuk e ka thonë kote kote. Çdo pas çdo namazi ka thënë sallallahu alejhi wasallam la ilaha illallah wahdehu la sharika la, nuk ka zot i cili meriton të adurohet përveç Allahut, një i vetëm pashok, atij i takon pushteti, atij i takon falënderimi dhe ai mbi çdo sen ka fuqi. Pastaj vazhdon, çka ka thënë alejhi sallallahu selam, allahumma la mani'a lima a'tayt, o zot, atçka jep ti s'e ne pengon kurkush, jo rrezik, atçka Allahu ta ka shkujt me morë. Që ka thënë disa prej selefit? Me i bo hilët e qilët e tokës, së në mërë që ta. Edhe ajo që ka mu ka thënë muë, me mbo mu kurth qilët e tokës, së në më morën. A ka ma qetë se që ka që? Ska ma qetë. Që ka thënë dhe lejë sëllatë e selam? O zotë, së në pengon kërkush, atë që ka ti e jetë. Vela mu otie, li ma menat. Dhe asë mundët me dhënë dikush, atë që ka ti zdo me dhënë. Së mundët me? Ti do dikane furnizu, Allah i zdo. Provoje. Provoj, thiri këtë dunjoja, së mund është me furnizua, që sa mund është me në gjallë, të vdekoni. Thotë për nga mberi a.s. Vala jenë fa'u dhe lë gjeddi min ke lë gjeddu. Ka thënë a.s. Dhe o zotë, a i cili i merë seriositetet më të larta, se vejpë të më të mloja, nuk i banë dobi kur ti e ke këputë. A dhe shko, la jenë fa'u dhe lë gjeddi min ke lë gjeddu. A i njën i merë se vejpë të do me bo një punë. Apo? Andaj Allahu Gjellera ka përmen Kur'an, Arabët dhe zërë kanë dash me enal pengamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ebu Gjehli i ka thonë për pengamberin sallallahu alaihi wasallam se këty Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Allahu ja ka këput farën. Edhe i ka thonë innehu ebter, ajo është shterp, papjelor, veç qika ka. Onë qika, qika të martohon, kisë jetë kërkush. Allahu Gjellera ka zbit inne a'tajnake el kauthar, fesallili rabbike wanhar, inne shani'ake hua l'abtar. Na të kena dhonë ti ke u thejerin në gjennet, Allah në bëhë pëjtëne, se dhe të rashëgujna me pengamberin a.s. Ti falu për Allahin dhe therë kurban. E ajë që ka po thot ti e shtarp, ajo shtarp, ajo shtarp. E në këtë manovër të arabve, Allah u gjela që ka than, nëse ju nervozon juve pengamberi a.s. ha, merë një sebej për derin qil, hajde këput në këtu. Se ne e kena shkrujt këtina, mu kanë derin kiamet. Hajdi nalë këput nja, A mund është ti me këput? A mund është me shku në qilë me thonë fshinje Muhammed a.s. Hasha vë kella. Edhe Allah është thotë, leta shikoje a mos piqetsohet nervoza. Ha? A mos piqetsohet nervoza. A në dhe zërë, rizku është ekskluzive e Zotit e Bareke vë tërë. Ka thonë a.s. këtë doa, se s'ka mundësi se vepi me prua ta shka Allah u gjelë gjelalu e ka ndalua. Kjo është mësimi i parë. Mësimi i dytë, vëllezër, është se Allahu xhele xhelaluhu garanton rrezikun çka ka në qiellin tokë. Dhe kjo çka dallon pit parës, Allahu e furnizuesi vetëm. Allahu xhele xhelaluhu e din se robrit janë dopt. Robrit janë dopt. Ne kemi përmendë betimet. Pse Allahu thot pasha Zotin tan, pasha Allahun. Pse betohet Allahu? Dësa betimi pse bëhet, vëllezër? Kur ti dikujt e i thup valla çështoa, pse betohesh? Se sëm pe e bind, e betohesh. E mirë Allahu gjelluala, pse betohet? Se aj nuk i sigur të atë. Robi nuk i sigur, robi. A në robi dhe zë përshimë, përmenda, të ndryshë shmëria. Sa duhesh me atë theksu që kjo a qështu? Se së besonaj. E Allahu gjellalu, të mësimi dit, në Kur'an e ka përmend, garantimin e rizkot. Ka mujtë Allahu me thonë, unë e furnizoj dhe, u kriki mua bet. Mirë për pse e garanton robin, se tu të robi shumë. Ma di në Kur'an Allahu gjelluaj ka përmen qudin e njëriut. Allahu i ka që rizk, i jep rizk, ja garanton rizkun. Shejtani veç i thot, ja i duku mu shejtani lë fakër. Munët me pas krizat fukar Allah kit. Edhe kit se vevë të ashtë i merë mutut. Po mirë Allahu gjelluaj thot, unë të skeve his, të kryova, të furnizova, të frimën të siguroj, zemrën të siguroj. Njëherë shejtani thot, munët me pas krizit, kit e ndronë më abetina. Po shkon kështu kje bunë. Më nuk mundë të jaj qëri hisë të analë riskun edhe të garantonë. A i edhe të ashlënë dhe thotë musutut dheri në fund ka me të dhonë. Dhe i kur s'ka rrejt njerë që i tani të ashlënë i vezvese. Mundët mu prish këtë dunjo. Thu se dunjo dhe ka bo njerëzit. Bo i dishon njerëzit, subhanë Allah. Edhe këto, ku jemi sot në këtë kone e këtëre krizave, cmundjeve dhe pandemive. I do gjon njerëzit, subhanë Allah, shkojnë analizat qëditshme. Vëllaj nuk i din do njerë sa ata e rënujnë në Kur'anin Allahu Gjellalu. O gjo kishë mi bo këtë robota. Po kush i ka kriju ata njerë që mi bo këtë robota? A ka këtë univers një zota? A kontrolon këtë dikush? Me kontrolon o dhe zë. Andaj, orë vati i në diska tjetër. Ama me arrit me vata, është absurd dhe zë. Leula def'ullahi nëse ba'dahum bi ba'din, le fesedet il ardë. O dhe Allahu gjelohet, mos më kanë që ne i përplasim njerë dhe njeri me tjetërin, prishët toka. Mi a paslan Allahu faraonit deri sot, a ku me di që kishë bo zullum? Ama ja, ja qënë dika, ja prishë. A dhe shkjo Allahu gjelohet që ka dhe në Kur'an. Ne ju garantojmë për risk. Që ka dhe Allahu të bare kjo ta në surë Hud? Wa ma min da betin vil ardi, illa ala Allahi riskuha. Shkjo Kur'an i vëzër, ale mundoni me lezu Kur'an sa ma shumë. Dhe gjëja me madhë që sahabë vëzër janë qmu me ta në Kur'ani. Ata e njojnë Kur'anin si asni sen tjetër. A dhe ju kujtojtë ima Mahmedi, kër i beshin ato pytje filozofike, çka i thonë të fillim i Mahmedi? Marifu hadha. Si di unë e këto fjallë? Nuk thonë të natë kuptimin e gafilit. Po çka janë këto fjallë? Nuk janë Koranit. Nuk shkru në Koran që shtu. Në këtë ke, marifu hadha. Ku i kini morë këto fjallë? Apo, ku i kini morë këto trupë? Fjallë, Allah u trupa nuk o trupë. Kër i thonë që një Mahmedi. Çka i thonë të marifu hadha? Në unë i di në Koran shka shkru. Andë që ka dhe zënë Korani është shumë i çuditshëm. Thetë Allahu Gjelluara, Sure Hud, ajeti 6. Dhe nuk ka, e që ka, min debbe. Debbe, që ka do më thonë dhe zërë? Kanë thonë komentator, kullu ma je dubbu fil ard. Gjdo sen shka, e të në tokë. Pia soj mas pak ti qka njëhet, deri qka jo mas shumë të gjumë qka banë. Dhe mora jo milingona me e vogën, a i bubrejtë si me i vogën, që ti të kalonë e stilë senin, thetë Allahu Gjelluara, s'ka dë një qësi. Debbe. Përmi tokë, isë njët ajo. Që është mbi tokë, vetëm se Allahu e garanton rizku në saj. Kipo njëri sa tutët, subhanë Allah, të rizku. A në të vizë, punë e rizku dhe shumë punë e madhe. A dhe njërë devjojnë, zemër ju fluturon. Sa njëri e shetë fene vetë për rizku. Ti a e ngove, su të më qarë, nëse ngove të rizku nëse në shtonë. Ti a ju servilose një njëri që ka zdupë një servilose, nuk ju servilose të rizku nuk e nalë. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu e ka garantur rizkun. Ski nevoj mjë servilos kërkujna. Allahu piset ka kriju, kam i të dërgu ato qka ti ka shkujt për me t'i dhanë. Tëtë Allahu të bare kjo e tëra, nuk ka dhe një gjales në tokë, që lëvis. vetëm se shikoj shpreha kurën Alallah, Alallah. Qka është Alallah? Ka thonë djetartë, Allah ja ka bo vajgjib vetës. Vajgjib ja ka bo. Allah ja ban vetës vajgjib, qka doje? Nasu një bojna. Allah ja ka bo obligim vetës. Qka të kryoj me furnizu dherin fun? Dherin fun. Ma di jo veçka, sot i përnë ka i me zëzije. E furnizon këtë jetë, e furnizon bërzakh, dhe e furnizon dhe në akhirat në gjennet. Allah në bo fitera. A dhe kjo është pësimi i ditë se ne kam përmen djetarë. Gjithashtu dhe Allahu Gjelluala në surën El Ankebut, ajeti 16, vë ke ejim min dhe betin, la tahmilu rizqaha, Allahu jarzukuha, vë ijakum. Dhe Allahu të barë kjo e tala, nuk ka ndë një gjallesë në tokë. La tahmilu rizqaha, që su ne banë furnizimin e vetë. Shkove dhe su ne banë furnizimin e vetë. Për shumë sa gjallesë, avdhezër, asë nuk e diko e ka furnizimin. Për Allahu ja bjenë. Sa peshku dhe zërë, ndeti. A mundet peshku me dalë me thonë, oju njërës, oju njërës, kujdes, runu me dhe muë. Sa gjallesa në tokë, dhe zërë. A ju thotaj njërësve, ej, kujdes edhe mu, mësë më haroni. Lopa e kini dë njërë të thonë, ej, mësë më haro, kira me fleti, jo, jo, mësë tutë. Allahu e trazon njërë dhe thotë, që uja bja bukën. No, këtë janë, këtë që ka i furnizon, Allahu të bare kjo e tala. Shikot, shka dhe Allahu gjelluale, sura ke butë. Ska ndë një gjales, që vetësën e barë riskun ajo. Allahu e rëzukuha. Allahu e furnizon ata. A ju nuk e dipi ka i vjen. A ju nuk e dipi ka i vjen. Mirë pa Allahu gjelluale e furnizon ata. Wa ijakum, edhe juve o ju njërës. Edhe juve. E pse e ka prun kontekst me hajvanin? Nisoj. Si kur ti shka ha edhe ajo ha. Sikur ti shka nuk e di. Ti vëzë në barë kër je kanë. A dhe ti përnë ka i me gjëzje, shiko njëri ju. Kër e kryon Allah u gjëna në barë, e ka vesh një, vesh një kanal, funizim. Dhe ajo është damar të namës. Apo? Kër dale, sikur ti shka në metut, a i të, kujnë të më dzerve këto, ej, që ka me angër une? Musë të, që ashtë digi. Dhe dhe Allah u gjëna, dhe ti përnë ka i me gjëzje, ja ka sekuru të ashtë di kanale, pri di gjinve të namës. Apo? Kër ti këput të gjini, ja një stash më bërë pak ma qefli. Po të ka dhe unë një stash dubë mishet, duksi. Po, veç shkon të u rrit doza, jo të u paksue. Ama tuta prap jetat tina. Tuta prap jetat tina. Andaj që ka dhe u gjelluatat, sa kriesa, se me marrë risku në vetë. Na ja mojna. Allahu gjellë gjellalu, ja siguron. Andaj thot, në hadith, hadith se kanë zirë imam muslimi, nga pingamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, ka thënë aleyhi sallatu sallam, ja kulu bënë Adam. Shikove dhe zirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga hamendja, flet nga shpallja, po. Thot biri i Ademit. Mali, mali, malli jam, malli jam. Malli jam, kuptimin, ta ruaj mallin, ta ruaj mallin. Wa halaka min malika illa ma akalt fa afnait. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e biri i Ademit, tyje, a nuk takon prej pasurisë tande posa çka e ke hangër? Që njëri sa tutë dhe zot, a ka me pas me hangër. Po ti më ta shtruni sofër. Të madhe. Ti prap ke me hangë një endë vogël. Apo, ti një endë, ti s'ki me hangë kejt ata. I në po njëri e shtronë me bollëk. E ku thotë, unë gopa. Po, unë gopë e që, sinin e ke pas. Që së në gopë. A dhe thotë për jam e samë. Biri Ademi thotë, mali jem, mali jem. E thotë nga mali jotë. A nuk është vësa qka e ha? Pas e thotë për jam e samë. A u lebiste fe e blejt. A nuk është nga petë ku jotë. Që ti e vesh dhe pas ta e gjun. Apo, e vesh një petë dhe pas ta e gjun. Au të sadak të fe amdhejt. Apo jep sadaka dhe erun për në khiret. A nuk e sadakaja që erun malin për në khiret. Wa ma si wa dhalike fe dhahibun ve tari ku hulin nes. Dhe jashtë akit kësajna, ti ale njerëzve. Shikëve nësa me ka rëmbullak su. Ti tutësh mali jem, mali jem. A kit qatë malë shka ti tutësh, shumicën jale tjerëve. Kjo është për të me ditu dhe zër. Qëto shakan me miliarda, me miliona. Ku i qojnë dhe zër? A i hanë, sa hanë, mundët dishka ma shumë se fukaraja me pas. Po aja, merë këtë malin me veti, ku ka me quë, dhe zërë? Së mundët me morë, ku ka me quë? A dhe do të lejë sëllatë të selam, kërë jashtë të kësa, jashtë të hajës, jashtë të pijës, jashtë të teshave. Ku kimi quë parët? Biles pistin me pareve, një që ka të ven me ti e vësë sadakaja. Vësë sadakaja. A dhe për nga mësëm ju thonë dhe sahabeve, atë që e kini dhanë sadaka, e kini rujtë për veti. Atë që e kini majtë, ja kini lanë tjerëve. A më njëri thot, taru i beset si dijet, për kanë, për vetin a i ret, a për këtu ja le njërzve. Sa njëri ka dhejkë vezet me miliona, e ka dhanë, ja ka lanë familjes vetë. Kjo është mësimi dhe cënë duhet të kemi parasysh. Mësimi i katërt, në ndërrua vezet, që ka mërmen djetarët, është se Allahu Gjele Gjelalu, për dalim nga furnizuësit e tjerë të sebejpeve, në mon njërzit, të sa bartin, furnizime, me lejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu, Allahu furnizon parëndes. Dhe kjo shumë rëndësi për ta kuptuar vëllezër. Allahu Gjellal nuk furnizon si njerëzit. Thot Imam Tahawiu, razikum bila mu'ne, furnizues është Allahu razik pa ulov. Nuk lovë Gjellë Gjellaluhu. Wa ma messena min lughub. Dhe Allahu Gjellala, kërë i kemi kriju qije dhe tokën, s'na ka prek lodhja. Qiko? S'na ka prek lodhja. As, icë nuk parafituroj për Allahun, mu lodhë. Andaj, kanë dhënë djetarë mësimi, ka atë rështë, sa Allahu furnizon dhe nuk lodhët. Ka dhënë hadith për nga mberi a.s. Hadith që kanë dhënë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, ka thënë Allahu Gjellaluhu, o robë të mi, nëse i pari për juve dhe i fundit për juve, insani juve dhe gjinni juve, dhe njeri dhe gjinni, dhe të dilëshin me një ven, me një ven, kitë komplet, pitë të i ademi, dherë të i fundit për njerëzve, edhe gjindë bashkë, me një hapsirë dvetme, fese eluni, fe a tojtu kulle insanin mes elete, ma në kasa dhalike min ma indi, illa kema jenë kusul me khitu, i dhe udhkile lë bahar. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, kitë bashkë ju më mledhë. Edhe mi thënë, o Zotë, unë e qëta, o Zotë mu qëto, unë Zotë mu qëto, fese eleni, dhe ketë ju me mlip muhe, dhe unë e ketë dhe mja u dhanë, ketë, komplet, sa të mundët me të qku menja, sa të mundët me të qku menja, që kemi përmenjë, në atë i funi që ka një gjennet, apo, o Zotë veç, qa në idejë rësë t'ingële, më funë Allah i thëtë, a i do dhe të dunjoj, e ki bolë, bo Allah Zotë, s'kum ditas me lip to, dhe, Allah u që thëtë, ketë dhe mi u dhanë une, nuk e mangëson prej asoj qka është e une, po se mangëson qka, gjilpana kur hinë ndeti. Me një gjilpanë dhe zë, dhe ngreje. Me atë birën, vrimën e vogël që e ka. Qëka më në të me mejtë për ujtë ati? Edhe pse djetarë ka ndonë kjo sa për të krip, për me përfitiru, për në ndryshë Allah u gjelë nuk e argjohet kur gjo. Allah u gjelë, ati pëse nuk e argjohet dhe zë? Pëse nuk e argjohet? Se njëzit dhe mëllën e të perceptimet. Sepse Allah u e kryon nga hiqi, edhe kryon sa doje. Hiqë sa e kryon. Hitë sa është e kryon. A dhe nuk hargjohë. Kun fejer kunu. Bë dhe bë. Ti mi alon dikuj dhe të arro si ki më që ato. Ti më nuk i ki. Apo. A dhe ka ndon djetartë. Allahu furnizon. Qka? Pa ngarkes. Që me kuptu vëzër këtë pa ngarkes? Por që e mu. Njëri ju e përmendëm të fitimi. Por fitimi o me lodhje. E marrë rizkun për me lodhje. Po e supozojmë pa lodhje. Njani vjen thot. Ose ndodhë kjo për që e mu. Apo. Edhe hoqës me lënë si të dyrë është lodhje. Po edhe gjithë kujna për muslimarëve. Me tërë njëni me thonë që 100 mjë euro zeqate kam, shpërndajna për fukara. Ti hithë si e lodhë për ato para, po. A i vështë të vështë daja. Valoj lodhësh. A lodhësh? Mi të nëmë mori, mori 10.000 euro. Qo ja u fukarave? Kur gjo më zban, vështë i jep ja u fukarave. Ndaja 20 fukarave. Mi shku i shpijen shpij. Lodhë kimu lodhë, po. Andaj Allahu Gjellar, për shkak se lodhët, aj shka e donë zeqatin, ka thonë, jep jetin dhe këti zeqat. Që të lodhët, aj. E Allahu Gjellar, kër ja u da njërzë dhe zërë, a lodhët? Me thonë, ka dhe prit një ju praksë, jam të ju donë këtinve. Hasha vë kella. 7 miliard e 300 milion njërzë dhe zërë. Lipin buk, lipin uj, lipin frim, lipin rahjet zemrës, lipin plët dëshira. Njani thotë, duqëta, duqëta, ketë Allahu Gjellar jepë. Këtë Allahu Gjellala, o atakum bi kull, min kulli masë el të mu. Thetë Allahu Gjellala në Kur'an, ju ka dhanë Allahu, këtë që kini lip. Këtë që kini lip, ju ka dhanë Allahu Gjellala. Edhe shtu, shtesa. Andaj ka ndonë djetarë, Allahu furnizon, pa u lodhë. Shlo dhe Gjellala Gjellalu. Mësimi 5, në ruan vezër, ka dhanë djetarët, është Allahu të bare kjo vëtjala, rizkun, dhe kjo është, në mund, si vërtetimi aso që ka përmendëm, se djetarë ka ndonë, Allahu nuk e ka siguru rizkun në këtë dunja, vetëm për musliman. Por ja jep çdo kujna. Fath Allahu te bareke ve taala, Allahu latifun bi ibadi yerzuqu men yasha wa huwa al-qawiyul aziz. Fath Allahu jalla sura ash-shura ayat 19, thot Allahu është i butë me robët e vet. Allahu është i butë me robët e vet. I furnizon kanë të doje. Ktu kanë të doje nuk do të thonë se dikush jet pa rrezik. Po sa doje ju jep. Fath Allahu jalla wala, ai është i fortë, i plot fuqishëm. I fortë i blëtë vëshirë. Dhe dëgjohet këtë hadith nga pengamberi alejhi salatu wassalam, të se nga dherë Imam Bukhariu. Thot pengamberi alejhi salatu wassalam, ma ahadun asbaru ala edhen semiahu min Allah. Ska dikush që bën më shumë ti sabër nga sharja dhe ofendimi se sa Allah. Që më dhezëm neve dikush me nga shaqë ka bëhet. Nuk zëgjumi mas pakti. Mas pakti, me të qatë dikush, me të gjujt një fjallë. Mas pakti nuk zëgjumi. Ma e keqja, mos folin ma e keqja shka bërë. Po mas pakti dhush, pse be ma tha suban Allah. Këni pati, ani si të vonë stash me temsile, apo suban sabër njeri suban Allah. Pak mi aprisht, e gjuna që një status, ka thënë Hasan al-Basri ju. Thu sa Hasan al-Basri ju të ka prit ti, ku të nërvozoshti, që e vla fjallë, gjuje mite. Po jo, Allah, s'ka thënë ajë qështu. A i ka folë për musliman, qish më drejtu. Ama njerëzit, shka të pengamë sam? Ska dikush që Allah e duron qamën, si ajë. Shiko shka thënë. Jedu në lehu lëvelet, thumë me ju afihim, o e rëzukohen. Thotë pengamëri alai salatu selam, ata thonë, kush ata? Plot për njerëzve. Thonë se Allah u ka e vlatë. A shka të më thamë dhe zë pra Allah u ka e vlatë? A shka të më thamë? Disa njerëz përgjimë kërë thotë, së në percepton, që që i bje shirku? Allah u ka e vlatë, dhe më thamë nuk ka martu, ka bon mardhanje, hasha wa kella. Se e vlatë i pika vjen dhe zërë. Mas mardhanje, va po. A më nëshme paramendu të është sa, andë shka të Allah u gjithë në surë e mërdjem? Do me plasë cila për kësaj fjale. Mirë po, që ka ndodhë, a i shkatron? Jo. Përgjimë, për me e kuptu e dhe, para se me kësaj. Për me e kuptu e, që do më thonë me të qarë? A më nëshë njani, përgjimë, ti për ditë me thonë, oj, që me indur, si e ta manë, të ki livrit pak. E dhe ti me thonë, ani, vlo, falimderit, që do pare, për ditë. A më nëshë shtu? Së mundë, dhe dhe. Këta e banë veç një njeri shumë i madhë, sikur për nga veri, sallallahu alaihi wasallam. Ka arbe dhe uja, i ka thonë, ja, Rasullallah, bërëm pare. Ka thonë, sa i do, ka thonë, qëto ketë, qëto devet, bemi mua. Qëtë dhe stilës që e folki? Ja, Rasullallah, bërëm pare. U kush jeti me li pare? Ka thonë, bërëm pare. Ka thonë, sa i do? Ka thonë, që kjo lugina ketë komplet, qëto devet, am jep mua. Ka thonë, merituat. Edhe ka njështu thonë, shkoni të Muhammedi se kisu tutë kebi fukrallë këtë. A më nëshme paramu dhe zë njani me tarti të shpia me thonë, kam nevoj, me mni mua. Edhe me thonë, që pu t'jap keqë ka i kam. Ta shtani, muna me folë, po këta, shtirve, shmune, pos njëri qëri e beson Allahin binqëm, se të aj ka me gjithë shumë fishimin. Për ndryshe, do të Allah meri që to, bile dë njarë, thotë Allahit, një mof, që shtë i thojnë ashpesh, apo? Shiko Allah u gjellu ala, i thojnë ka e vlatë, a ishtë i pasër për jasaj, a i nuk ka gruje, s'ka fmi, gjellë gjellë, thotë për nga mbira alai salatu sëram, e a i ja umban shëndetin, e para, nuk ishtë mund më njëherë, me gjujt a i fjallën e keqe, e Allah mi thotë, apo, bërë shnetin, me ta mor shnetin, këshirë vërë dënjaja, u qarodit dënjaja për shnetin, apo, po e humbi kontrolin, e humbi kontrolin, pse shneti është mbytje, thotë Allah u gjele gjelalu, u ja u jap shnetin, u a jarë zoko, edhe u jap rëskë, a i thotë Allah i ka fmi, sa miliard dhe zërë, 5 miliard njërës thotë Allah i ka fmi, hasha vë kella, i madhështë Allah u gjelon nga aje që ka thonë. Andaj zotë i unë të bare kjo e tjala, furnizimun dhe rizkun nuk ja undarë dhe atyre që ka i shajnë. E shajnë Allah unë të bare kjo e tjala, për Allah u gjelon i furnizon, duarun shëndetin, e kështë mëran. Mësimi i gjarë, së ndërrua vëzër, është se këndon djetarët, inë Allah e subhanahu, mu të hakimun fi arzak i badihi, fe je gjalu me jeshe u ghanian, kethira rizki, wa ju kattiru ala e kharin. Dhe, kjo degzimi këtyre, por është shumë e rëndësishme e kuptuar dhe zë. Allahu vet pa kërkan e ndon sa mi dhan dikujt edhe sa mos mi dhan. Dikan e bën fukara dhe jap rrezik, po e bën fukara dhe dikujt ja shlon me bollok. Kjo çka është për qëllim? Është për qëllim dhe zë për shembull. Supozo Allahu jela ka me laçë. Nuk i thot Gjibrailit sa po thube filanit mi dhan? Ai thotë çështë? Hasha. Thotë shko çoja çkaç. Ja pi çkaç. Veç vetë vendosë. Andë ka thonë djetarët, mësimi gjasht, Allahu me emrën e ti rëzak, kërkan se vetë kujtë sa mi dhanë. Kërkan se vetë kujtë sa mi dhanë. Andë një ditë për ditëve, kër e kryoj Ademin a.s. Allahu gjelë, që ka i thënë me laqët? O zotë, pëse për kryon këta? A pyton, pëse për kryon? Ta unë e di. Unë e di. E pasë i ka dojë, pëse unë e kam kryu këta? Andaj, në këtë aspekt ka nërë shumë ajeti. Thotë Allahu gjelë e surën Nahl, Wallahu faddale ba'dakum ala ba'din fir rizq. Thetë Allahu gjelën surën Nahl ajeti 71, Allahu i ka mbi vlerësu, i ka i manal, disa pri juve mbi disa në rizq. Allah nuk jep rizqit njësoj. Disa ju e ma pak, disa ju e ma shumë. E ka në vetë, ka në vetë, me cilin standart e vetë që ti sa mi dhanë që ti jo, vetë e vendosë, gjelë gjelalu, me ilmin e ti. Për shumë dhe zërë, e ki pasët dunja. Edhe këto, për shumë, shefat, ku ja apin rogën. Banda la veraj, apo? Jo e ka siguru, jo e sësi ka siguru, jo e këso. I banda la verë, apo? Mos falë në për këtë sistemin e cilë është ndërtu mbi manovër, mbi dalaverë. Sistemi kamatës, sistemi bankave. Këtë zërë është, mon, baza është për me të pashtruhe. A në pëse do të ato, jeta, ma mirë, me talecuhe këto. Këtë janë palavra. Êshtë me taranue. A ka dhe njëri që ka fitu pja sajna? Apo do të vështë të egi qafë këtë bankën? E qysh mundë taj, kur të mashtroj të tha për me jetu ma mirë, a ti përfundove me thonë, vështë të egi qafë, kur që ozdu? Vëllaj me vështë tona, i ndëgjojnë a plët njërës tëtë. Vë kam për vështë të egi qafës këtë bankën? Me që këtë kamat të egi? Po mirë be ti kur nise, a nuk thëshin ato, na të një moj, na e përkra, na të ty me neve, ty kime hip gjilë me neve. Në fond e erdhe me një pik, thus du kur gjo, vështë, mës t'i kem këto. E qësa da laverët bëmë ata t'i vëzër? Transakcione, zhëllëshime pare, ka një dinar me ta morë, apo? Sa da laverët bëmë ata t'i? Dhe se më rrash dhe njerë kërkush. E Allah u gjellole, thotë, ja, unë e kur t'i thamë, qësaj me laqës, qoja që ti që kaqë? Së ndryshonaj ati, që kaqë edhe pikë. Nuk thot me laqë, o, zotë, ki qafirë, që kam i dhonë? Ja, piti. Ti nuk takon me kalzuna, kujna japëna. A ne ka thonë djetarët, Allah u gjelën Kur'an e ka përmenë, se vetë e vendosë kujtë mi dhonë rëskë. Pra, me laqë e cila është ndërmjeci. Nuk mërë me thonë, o, zotë, po, këti që shmi dhonë be këti, këtë qane, nuk të adhurone, këtë mohën, jepi. Unë e vendosë këtë. A ne ka thonë djetarët, kjo është mësimi dhe se ne ka përmenë, djetarët, se Allah u gjelën e vendosë vetë, sa mi dhonë, sa mi dhonë njerëzve. Dhe mësimi, ka shumë mësimi, dhe zërë, me këta për përfundojna, kanë dhënë djetarët, numri madh i riskut, numri madh i riskut, nuk argumenton për shka, për dashuri ndaj ati që ka furnizohet. Dhe kjo është për problematika me matë mdoje që ka egziston sënë, dhe zërë. E ki pas si është ngulit njerëzve në koka, ha? Më ka dhënë Allah, më ka dashtë. Apo? Dhe kjo dhe zërë ka reflektime shumë të rrezikshme. E ki pas sa pasaniku njët ma mirë, si dhe mos të se falë namazë. Edhe me falë namaz, edhe pasanik më zvet. Më në me ka Allah, edhe këta, edhe këta këtë mi ka dhona, po. Dhe zërë, e shumë rëzik, pasuria shumë e madhe. Andaj, ima Mahmedi, që ka thonë te? Kër e pëtë, a shpëton pasaniku? Që ka thonë te, isha Allah, së ta konë gjep. A më cëllë e konë gjep? Cëllë e konë gjep, dhe zërë? Nuk është puna, na, si teori e dina në gjep me pas. Por në praktik, o shumë punë e ngarku me kjo punë. Qyshenin pasanikive, qyshenin fukarataj? A isha si njerëz, tufa mukana isha njerëzi? A e shaj ala fukaran njeri, apo i duke që ki materiale? Shopi pishe, anë i një këto këtë që kanë një duqan të vogën me pas, apo një punëtor me pas, dhe dhe subhanë Allah s'ka punëtor të kajrit. Dhe me këti e veçaj ma i kajrit, këtë punëtor të janë të që, veç ti e i miri. O kur u bërë kështu? Së mundë është që më bërë, dhe zë. Anë të e gjinë, vallaj, shikoni vetë, me gjdo njeri shef, shka ulesh, dhe subhanë Allah, apo fështirë me gjithë një punëtor. Po hajtë dilkit pëlloje ti banu ti punëtori, banu ti a i kajrit. Ama jo. Andaj, qiko pasanija që ka bo këta? Dhe me, unë jam aji pa diskutushmi, e punëtor diskutohet. Hasha vë kella. Andaj, besimtari duhet të regulon këtë perceptim. Me dhënë Allah, usë do me dhënë se do. Nuk do me dhënë se do. Bile i bënkaj me dhëzije, thot, shumë më afëra ka tjetranë. Shumë më afëra ka tjetranë. Valoj, mësë më paskonë, disa prej pengamberve, dhe prej muslimanve të mirë, që Allah i ka bo pasanika, baza i shkon këtë qëtëranë. Që me bëma me shlu Allah u bëllok, të roditësh. Dhe shikon njësë që kanë shumë dhe zë në dunja. Qëka dhe me bëma? Zdinë që ka me bëma, vallaj. Dhe kitë kjo belatë që ka të ndodhë zë në dunja, anshpi disa kategorive të njerëzve që kanë atë shumë pare zdinë që ka me bëma. Nuk di qëka dhe bëma, jaj. A nuk e ka gajlen që a kam risk nesër, a kam pare nesër. Kitë gjërat i ka provu, kitë lezetet i ka provu. A dhe shtash, do një herë dhe e gjenë lezetë që do t'i mënkaj me gjëzije në vrasje. Që e ramë për civilizimeve, kanë bërë manifestime, olimpiada. Hajde, e kanë shti njerën, a mund është me mujtë i tigrin. Pse? Knasët mbrejti. A i pse mitës ka lidhe, në të knasët mbrejti. Andaj, njerëzën do një herë shfrenohën vrej për pasurisë. Numëri i madhë i parave, i pasurive, nuk argumenton se Allah u do. Nëse nuk argumenton për të kundër tënë. Po, ma e pak të është, baras, thëtë Allahu Gjellil Gjellalu hu në Kur'an. Dhe, shiko, pa përmend asë një shpjegim, mjafton dhe ajetin. Po, do na me ulemat e thjeshtojna meselën. Sure Sebe, ajetin 35-37. Sure Sebe, ajetin 35-37. Dhe regjistronë në zërta, se ju duhen. 35-37, Sure Sebe. Se e që ti kushtot, po që Allah i mësme më pasdash, së ma kishë dhanë, këta. E, lexoje këtë ajet. Lexoje këtë, a i bje që me dhënë Allahu do? A i bje që Allahu me dhënë do? Thëtë Allahu gjellu ala. Wa kalu, Nahnu ektharu emualen wa euladen wa ma nahnu bi muadhebin. Thetë Allahu Gjellu Ala. Wa kalu dhe than, kush? Pa besimtart. Ne kemi më shumë pare dhe më shumë evlat. Arabti kanë thonë për nga mberi sëllë sëllë. Onë thuët se baba i Khalid Mëlidit u ka krenu, ka thonë, unë e kam pare, kam evlat, Muhammed i së kur kush. Mirë, për që ka ndohë? Ka ndohë dhe kundër, thetë Allahu Gjellu Ala. Thanë ata, na kemi më shumë pare dhe më shumë evlat. Dhe neve s'na donon kur kush. Qiko? S'na donon kur kush. Thetë Allahu Gjellu Ala. Kul, thuaj, inë rabbi jepsu të rizka li me jeshe ua jakdiru. Thuaj, zoti jem. Përëmdo, zoti jem. Është a i cili e lëshon rizkun. Jepsu të eshtrin. Eshtrin, mon, aj rri rahat. Jepsu të kur njëri ka rizk, mon, patuta. Patuta, s'menon për kur gjo. Jepsu të rizka li me jeshe. Sikur populli Adit. Allahu Gjellu Ala ka përmenë popullin e Adit. Dhe zërë, që ka po populli Adit? Qa që pare ka pas, zërë, populli Adit? Ka thonë, me pas shpinë qytet nuk ka interesant. Majet malit, a gjenë, në mënë, maje, bashkë maje. Që aty jo interesant me ndrejt një shpi. Allahu Gjellu Ala thotë, atje kanë që kanë ndrejt shpia. Oshë interesant. Kanë bo hajgare me pare. Qa që ka shlu Allahu pare? Atë shumë i kanë ditë. Në mënë, para me ndo Allahu Gjellu Ala përmenë në Kur'an. Gjdo lagje i kanë da me që, një rrugë e vogël, një rrugë e vogël, emër, tjetra emër, tjetra emër. Së përshemë, të e ki lagjën, bële ka do lagja, alas janë të urbanizume, apo, si djetë ku i e, nuk i djetë ku i e. Populli Adit, në atë botë, gjdo lagje, me pak kilometra, emër, tjetra si të lakoje, emër tjetër, tjetra si të lakoje, emër tjetër. Kjo në shkenë, së dhezë. E ka e kanë bo këta? Pare, pare, shumë pare kanë pasë. Sikur që e egzistojnë disa për e vendeve. Çdo vend që je, del që je, domthon me një pasuri shumë të madhe. Thet Allahu Xhela, thuaj, Zoti jam e shtrin rrezikun për dikan. E dikujt ja shtrëngon. E dikujt ja shtrëngon. Walakin aktharun nas la alamun. Ama shumica njerëz nuk e din këtë punë. Nuk e din se Allahu kur e shtrin dhe kur e shtrëngon, nuk aludon për dashuri. Thet Allahu Xhela, wa ma amwalukum. Shiko. Dhe nuk është pasuria juaj. E as evlat të juaj. Me të cilët ju afroheni të këneve. Parat e tua, e vlatë të tu, nuk të afrojnë të Zoti. Se ajti ka dhonë. Nuk të afrojnë ajo të Zoti, ajta ka dhonë. Thetë Allahu Gjellu Ala. Illa men amene wa amila salihan, fe ulaike lehum gjeze u dhefi bima amilu, wa hum fil ghurufati aminun. Vetëm një klasë për njerëzve afrojnë të na, të Zoti. Vetë që këtë klasë në e dojna. Cile në e klasë? Përveç ati i cili ka besuar, ka iman, ka besim, ka tërhit. Ky është që Allahu Gjellu Ala e donë. Wa amile salihan dhe punon pun të mira. Pavarësisht a ka aska, punon pun të mira. Fe ula ik qytinve, shikallot, e thekson, qytinve. Na ju japna dyfish problem. Dyfish problem. Për atë pun që ka e kanë punue dhe do t'i ngritim në dhomat larta për shkat besimit të tëre. Andë kjo ajet dhe zë kanë thonë djetartë, argumenton se Allahu rizkun kër e shlon, apo e shtrëngon, nuk argumenton se e donë, robin. Ma dje mundet me argumentu për të kundërta. Andaj, nëse pasuria është elshuar të krobi, rizk, me qka e matë, e matë ata ka shtue, khajrin, ajo, që ishtë të Shejhul Islam, Ibnu Tejmije, kër e vetën, a fukaraja, durimtar, a zengini, falenderu, cilë e maj mirë, cilë e maj mirë, qka tha Shejhul Islam Tejmije, atqahuma lillah, cili i tutët Allahit më shumë. Gjini pa vëzë, për nga mësëm në ka përmen hadith. Ka disa njëzë me njëtë fiton. Njani s'ka pare, dhe të subhanallah filani samir po jep, besimtar. Me pas pare dhe në kisha dhe. Këj fiton, thot për nga mësëm, ata janë në shpërblim njësoj. Një fukara, thot, valla me pas kisha dhe. Dhe në bindë që me kam, me pas kisha dhe. Dhe ka një tjetër fukara, që ka përmen për nga mësëm, ki dënohet këtë e këtë, në kuptimin, po shka këzemrës. Thot, e gjini pa disa njëzë, thot valla me pas edhe unë kisha pira ki. Ama s'ka. Kisha pas valla s'kish. Veç, kini pa disa njërë. Thot valla s'kam pare. Se knasha të shëti. E tu bozina, e u dhu billa. Shtu, e thoj njërë, kisha dal me atë, kisha dal me ketë. Po, subhan Allah, që farë pushtërsime, edhe s'ka edhe ka mu dënue. A mu në pare me duhet, Allah në rrujt. Disa njërë s'fitojnë qështu. Thot valla me pas, baj kajrë. Do njërë s'tojnë me pas, baj qërë. Ama s'ka. ka vëllaj fukara, vetë i kina një. Do të më kanë t'i kam të pare t'a blinë raki. Në s'ka, o me pasaj për dit e pi. Por Zotë i unë gjelizelele kështu i ka furnizu. Andaj Allahu të pare kjo t'ala dhe zër, ka bo laramanit e kryesat. Por nuk argumenton furnizimi se e donë Allahu të bareke vëtala. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, hadithin se kanë zirë imam muslimi dhe me këta përfundojnë, ka thonë aleyhi sallatu sallam, Allahu nuk i shikon trupat të juve e as pamit të juve. Je i bukur, je i heshëm, me muskula, nuk shkojnë të Zotë i Gjellë Gjellalu. Nuk shkojnë të Allahu të bareke vëtala. Mirë po thotë Allahu, thotë pejgamberi sallam, Allahu i shikon zemrat të juve dhe punët të juve. I shikon Allahu, shikon që ki me zemrë. Mu kanë ti kem dë pare të apirin raki. A ma s'ka. Ki tjetëri thot, mu kanë ti kem dë pare të apni se da ka. Zemra dhe punë të juve. Dhe punë e juve. Kjo vëzër është shkurtimisht, sa i përket e me të Allahu Gjelluala, Ar-Razzaq, neve du të vazhdojmë e lejnë Allahu të bare kjo tarë në gjërata të tjera, që të flasim edhe ndoshta edhe për këtë emër dhe disa prej mësimeve, por ndryshe vazhdojmë me emrat e tjerë. Lutemi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelaluhu na furnizon me furnizim halal, na mëson Allahu xhelaluhu që të kemi iman në zemrat tona, ta besojmë Zotin xhelaluhu që çdo Allahu te bareke ve teala me besuar ata me ndjek pejgamberin ton sallallahu alejhi wasallam në çdo të vogël dhe çdo të madh. Lutemi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelaluhu Ramazanin ton Allahu ta kebo kabul, veprat tona, agjërimet tona, punët e mira Allahu ti ke shënuar në regjistrin e veprave të mira, çdo gjuna Allahu na e fal. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.